دوستان عزیز ارتباط برقرار بکنیم. خیلی ممنون، متشکر. ما درس سحر در ره جانانه نهادیم، مضمون دعا در ره میخانه نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. به نام خدا، با سلام خدمت سروران عزیز. در جلسات قبلمون ارتباطاتی رو داشتیم که در این خصوص از کم و کیف اون جویا بشیم. اگه دوستان در این رابطه سوالی مسئله دارن مطرح بکنن. در زنگ اولمون چند تا ارتباط داریم از ارتباطات گذشتمون، بنابراین اگر جانم در مورد پاکسازی چاکراها که فرمودید، در رابطه با موجودات غیر ارگانیک که چاکراها رو میبندن و از اونجا تغذیه میکنن، در این مورد میخواستم بدونم و اینکه به جز این مسئله کار دیگه هم انجام میده، چون خود منم خیلی حرکات فیزیکی شدیدی داشتم در رابطه با پاکسازی چاکراها. چند تا از دوستانی حرکات فیزیکی رو توی پاکسازی چاکراها داشتن؟ چند تا از دوستان پاکسازی چاکراها رو متوجه بودن، متوجه شدن که رو چاکراها کار میشه؟ خب ببینید، اینجا یک موضوعی هست که اصولا یکی از دلایل اشکالاتی که برای ما میتونه وجود داشته باشه در مورد چاکراها و کانالیش که چاکراها رو متصل میکنه، در این خصوص این پاکسازی در واقع چاکراها رو منظم میکنه، مرتب میکنه، مسیر رو باز میکنه. گفتیم موجودات غیر ارگانیک از این کانال ها و از چاکراها میتونن به عنوان منبع تغذیه‌ای برای خودشون استفاده بکنن و اونو مورد بهره برداری قرار بدن، و این موضوع باعث میشه به طور غیر مستقیم روی سلامتی ما تأثیر گذاشته میشه. یعنی اونا خاناخا وقتی حضور پیدا کردن از کانال های انرژی ما تغذیه خواهند کرد و این خودش برای ما ایجاد مشکلاتی خواهد کرد. در اینجا بعد از اینی که خب تشعشع دفاعی روی ما کار شده، پاکسازی هایی صورت گرفته، در این برهه به این مطلب و به این مسئله رسیدیم که حالا یک پاکسازی رو داشته باشیم، یک به اصطلاح تنظیمی رو داشته باشیم که اسم کلیش رو گذاشتیم پاکسازی. صرفا منظوری نیست که هنوز آلودگی هست یا اگر آلودگی باشه به اصطلاح قصد برطرف کردن اون آلودگی، مرتب کردن و منظم کردن چاکراها و کانالها جزء کارهایی است که تو این ارتباط انجام می شده. و بعد از اینه که این پاکسازی تشعشع دفاعی انجام شده، یعنی موجودات غیر ارگانیک خارج شدن، حالا میاد چاکراها رو منظم میکنه، مرتب میکنه. نمیدونم دوستانی که متوجه شدن بعد از این ارتباط تغییرات خوب فیزیکی دارن دستشون رو بلند کنن. بله، البته این ارتباط رو لازم میشه که ما در حاشیه گهگاهی داشته باشیم، مخصوصا کسانی که هنوز تشعشع دفاعیشون تکمیل نشده، هی خارج میشه این ارتباط منظم میکنه، مرتب میکنه، خارج میشن موجودات غیر ارگانیک و اینم از این طرف میاد و این تنظیم رو انجام میده. خب پس در واقع بیشتر منظورمون از پاکسازی بیشتر تنظیمه و تنظیم و مرتب کردنه، بیشتر مرتب کردن مد نظرمون هست. عرض کنم خدمتتون چاکراها مبدل‌های انرژی هستن، مبدل‌های انرژی که انرژی‌های مختلف رو از کیهان می‌گیرند. الان این سری انرژی‌های هم بازم همجور داره کشف میشه که اینها در واقع انرژی‌هایی نیست که فیزیک مستقیماً بتونه اونا رو بگیره، بلکه چاکراها که مبدل‌هایی هستن این انرژی‌ها رو می‌گیرن، تبدیل می‌کنن برای بخش های مختلف مثل ذهن و روان و اینها، در واقع اون چیز لازمشون رو تهیه میکنن. مثلا در مورد بدن، ما در نهایت از غذا استفاده میکنیم و اون سوخت و ساز و اون چیزی رو که وارد میشه در نهایت به عنوان بنزین سلولی که بهش ATP گفته میشه، آدنوزین تریفوسفات، میاد و به اصطلاح سوخت و ساز بدن رو تامین میکنه که تبدیل میشه به آدنوزین دیفوسفات و آدنوزین مونوفوسفات و این انرژی رو برای بدن تامین میکنه. اما آیا ذهن ما هم از همین انرژی استفاده میکنه؟ نه. اما اگه غذا نرسه، انرژی ذهنی رو، اون چیز ذهنی رو مغز این دتکتوره نمیتونه بگیره و تبدیل کنه. و در واقع ذهن ما، روان ما و بخش‌های مختلف دیگه‌ای که داریم، اینها از انرژی‌های دیگری استفاده می‌کنن که در واقع در چاکراها تأمین میشه و به اصطلاح چاکراها این نیروهای مختلف رو می‌گیرن، تبدیل می‌کنن و به استفاده سایر بخش‌ها می‌رسونن. حالا وقتی که اونا هم صدمه ببینن، به طور غیر مستقیم به جسم صدمه میرسه. اگه جسم صدمه ببینه، به طور غیر مستقیم به اونها، چون نمیتونه این تبدیل انجام نمیتونه بشه، چون نهایتاً جسمه که باید همه اینا رو تبدیل بکنه به اصطلاح برای اینی که آشکار بشه. و تعدادشون هم همونطور که میدونید 7 تاست که از انتهای ستون فقرات تا انتها به اصطلاح اون چاکراهای اصلی پخش شده. البته چاکراهای فرعی هم به اصطلاح هست، چاکراهای فرعی هم وجود داره، ولی چاکراهای اصلی 7 تا دونه است که در طول ستون فقرات وجود دارن، قرار گرفتن. خب جانم بفرمایید. ببخشید جناب استاد، من جناب استاد زیر زانو نزدیک مچ پام روی اون استخونا چندین ساله که یه چیزایی مثل گلوله گلوله گلوله توده ایجاد شده، اصلا فکر بعد دردناکم هست. یه بار توی یکی از این کلینیک ها آقای پیش بچه شاگرده استاد رزماور بودم، روی این قسمت کار کردن و اینجاهای شونه من به قدر دردناک بود که اشکم رفت و خارجم شد. جالب اینجا بود که مثلا فکر میکنم مشکل عصبی اینا دردناکه، اینا خارج شد و هر چند وقت یه دفعه این روی استخونای پای من دوباره من خارج میکنم اینا رو، ولی تجمعشون هم تو گلوله گلوله هست و دردناکه. من میخواستم ببینم اینا همون چاکراهایی که شما فرمودی هستن یا نه اینا چرا اونجا جمع شدن؟ نه اصلا چاکراها نموده فیزیکی میجوری ملموسی نداره که. اصلا ظاهرم مشخص نیستا. خب. اصلا ظاهر نشون نمیده، وقتی اینطوری لمس میکنم یه ذره از داخل روی استخون برجسته بعد دردناکه. میخوام ببینم اینا چیه به نظر شما، ربطی به این موجودات داره؟ چون من وقتی تشخیص رو میدم روی اینا که مثلا همسرم کار میکنن خارج میکنن اینا رو، کاملا سبک میشه. بله. به طور 100% هم نه، چون خیلی احساس میکنم زیادم اون قسمت. یعنی مثلا روی سرشون اینا سرشونه بود کم شد از اون سال دیگه، نقاط دردناکی هست؟ بله. و دقیقا رو استخونه روی دم تقریبا مچ پای من رو اون استخونه همینطور گوله گوله، وقتی هم تشعشع دفاعی میدیم فشارش میدن کاملا حس میکنم که خارج میشن. یعنی با تشعشع دفاعی این کار انجام میشه؟ بله. خب اگه با تشعشع دفاعی انجام بشه، خب موضوع یه خود فرق میکنه، ولی همینطوری نمیتونیم بگیم واقعا چیه. پس اونجا چاکراه نیست جان؟ نه جای باستاد، آیا امکانش هست برای شما روی نمودار یه بدن چاکراها رو کامل برای ما توضیح؟ من خودم شخصا نمیدونم دقیقا چاکراها کجا هست. حالا توی یه جلسه توی یه جلسه این 7 تا چاکرا عرض کردم خدمت رو، از انتهای ستون فقرات هست، در انتهای ناف هست، در اینجا هست، در انتهای گلو هست، در به اصطلاح اینجا و روی سر. این 7 تا چاکرا به این صورت پخش شده، چاکرای اصلی رفتی به سرشونه بود. این 60 دست و موقع خروج میگیرن 60 پا، اینا مورد اینا چاکرا نیست؟ ببینید چاکراهای فرعی داریم، تعدادش هم خیلی زیاده، ولی چاکرای اصلی نه. اون مثلا اینجا سرشونه که شما میفرمایید نه. مرسی، تشکر. خواهش میکنم. خب یه ارتباط پاکسازی چاکرا رو دوباره داشته باشیم. ببینید دوباره تو این بخش، این ماجرایی که روی چاکراها اون کار میشه، احتمال داره در رابطه با کلن انرژی وجودی ما هم ارتباط داره. بنابراین ممکنه که تو این رابطه دوباره یک همچین بیرونیزی هایی رو امکان داره داشته باشه. حالا این دقیقا همینه یا این نیست؟ خب این در واقع چون با این مسئله که عرض میکنم خدمتون ارتباط داره، ممکنه که به همین مسئله چیز باشه. ببینیم ادامه میدیم ببینیم که چطوری میشه. خب چاکراها رو برامون مینویسیم، چون ما توی یوگا یه جور دیگه یاد گرفتیم. چه جوری یاد گرفتین تو چاکرا؟ از طریق اینطور که میشینیم مستقیم از طریق نخا میاد بالا، بله، میاد به پا به طریق ناف میاد و بعد به پا ختم میشه. و تمرکز کنین زیر دستاتون، زیر پنجه هایتون. مگه در امتدای به اصطلاح ستون فقرات نیست؟ بله. که از پایین بله. شروع میشه تا به اصطلاح چاکرای تاجی تا فرق سه. بله. خب این هفتاش روی این قرار میگیره دیگه. وقت بقیهش چیه؟ بقیهش به عبارتی 360 تا، به عبارتی 720 تا، به عبارت مقدر دیگه اونا دیگه. همون که تو یوگا میگفتن به ما، درست؟ بله. به چاکراها همینه. چاکرا 5000 سال همین ماجراشه، هیچ چیز دیگه ای. 5000 سال از صحبتی که راجع به چاکرا شده الان همش همون تکراره. هنوز هیچ چیز جدیدی راجع به چاکرا نیست، همون صحبته. حالا در یوگا صحبت اینه که بیایم روی این چه به اصطلاح چاکرا تمرکز کنیم، روی چاکرا تمرکز کنیم، روی چاکرا. و حالا با این تمرکز این نمیدونم شکوفا بشه، منظم بشه، دیگه ما نمیدونیم شدن نشدنشو نمیدونیم، چون ما خودمون کار نکردیم، اصلا اینجوری کار نکردیم. خواهش میکنم. خب ما اصلا اینجوری به هیچ عنوان روی این مسئله کار نکردیم و همونطور که میدونید تخیل نداریم، تصور نداریم. اگر قرار باشه ما رو چاکرا کار کنیم، همین ارتباط ویژه است که خودش میاد و هر جای لازم باشه روی مسئله چاکرا کار میکنه. درست شد؟ بعد یک موضوعی که اونجا در اونجا هست اینه که این چاکراها تمرکز روشون باعث مثلا میشه که فرزند چشم سوم نمیدونم یک چیزای باز بشه، یک ویژن های دیده بشه، نمیدونم در این چاکرا نمیدونم چه چیزی آگاهی های نمیدونم چی باشه. و این مسئله رو در واقع دریافت آگاهی در اونجا تکنیکال معرفی میشه، در حالی که ما اینجا به طور کلی میگیم چی؟ میگیم دریافت آگاهی ربطی به اون نداره، اینها در واقع انرژی هایی رو برای مثلا ذهن آماده میکنن. و در بحث مثلا ذهن من اینجوری بیام که شاید منظورمونو بهتر بیان بکنیم، تو همین اینجا که نگاه بکنیم، تو اینجا که نگاه بکنیم اون نقشه وجودی که قبلا هم یه نگاهی بهش انداختیم، اینجا ارتباطات شهودی، انرژی چاکراها سنسورهای شهودی، آستانه درک فرازنی. شما وقتی یه آگاهی میگیرید یا مثلا یه رنگی رو میبینید که روی زمین وجود نداره، چند نفر رنگ‌هایی رو دیدن که روی زمین وجود نداره؟ خب یه همچین چیزی توسط کدوم سنسور کشف شده؟ خب سنسور شهودی اینو میگیره بعد میده به سنسور مغز، در واقع سنسورهای داخلی مغز اونو در نهایت ترجمه میکنه. بعد شما اون رنگی رو که میبینید تا حالا ندیدید، قبلا این بخششو مغز داشته ولی تا حالا مورد استفاده قرار نداده بوده، فعال میشه. اینه که میگن ما مثلا بیش از 10% مغزمون استفاده نکردیم، حتی اگر اینجور باشه 1% هم استفاده نکردیم، چون این سنسورهایی داره که این باید بگیره، بعد این باید زبان ترجمهشو داشته باشه، زبان ترجمهشو باید داشته باشه، اگه نداشته باشه نمیتونه به زبان، در واقع اصلا ما متوجه نمیشیم چیزی دیدیم. اون میگیره میده به مغز، مغز اون بخشش بلافاصله اونو میاد ترجمه میکنه، شما متوجه میشید که یه چیزی دیدید که قبلا ندیده بودید. یا مثلا توی مسئله پرواز و سیر و سلوک و نمیدونم این مطالعه یا دریافت آگاهی هایی که الان میشه میتونیم بگیم تقریبا همه به یه نحوی به این نزدیک شدن، درست یا نه؟ اینها باید توسط سنسورهای دیگری گرفته بشه که جنبه مادی نداره. خب ذهن باید چیکار بکنه؟ اینها رو دریافت کرده باشه و بخشهای دیگری که جنبه فیزیکال نداره. بنابراین اینجام انرژیهای چاکرا، انرژیهای کیهانی، اینو باید به توسط چاکرا کشف بشه، انرژیشو گرفته بشه، بعد از طریق این انرژی این سنسورها و بخشای مربوطش تغذیه بشن. خب و بعد از اینه که مغز ما هم متوجهش میشه. بنابراین در اونجا دریافت آگاهی تکنیکاله. خب تکنیکاله، در اینجا اصلا تکنیکال نیست و حالا فرد میشینه روی این تمرکزی که میکنه چه اتفاقاتی میفته، چه بخشهایی فعال میشه، بالاخره یک کاری انجام میشه، اما چه کاری انجام میشه ما نمیدونیم. فقط از نقطه نظر خودمون چیزی رو که میدونیم به این صورته که ماجرای کمال، دسترسی به کمال در واقع با اشتیاق و با مسائل دیگه‌ای به سلاسی داره. مثلا فرض کنید تمرکز روی این چاکرا عشق رو نمیدونم چه کار میکنه، نمیدونم با عشق برای ارتباط با دیگران، برای ارتباط با خودمون، و خب ما هیچ کدوم از اینها رو در واقع هم تو گفتم تکنیکال نمیدونیم. برای همین هم زیاد رو بحث چاکراها، بحثی که از این زاویه میخواد دنبال کنه، ما اصلا کاری نداره. ما یک کلمه میدونیم که مبدل انرژی، دیگه هم وارد هیچ تعریفی ازش نمیشیم، چون اگر بخوایم وارد بشه میگیم بله این مرکز عواطفه، اون مرکز نمیدونم چیه، یعنی به نوعی باید مورد تایید قرار بدیم. مرکزی هست منتها برای اینکه سنسور باشه. چیزی که در اونجا اشتباه میشه اینه که ما اینجا میگیم سنسوره، اون میگه نه اصلا خودش ایجاد کننده است. این خیلی جای بحث و محل بحث داره. سنسور فرق میکنه، سنسور یعنی یه چیزی بیاد باید ما بگیریمش، ولی وقتی میگیم خودش ایجاد کننده است، این خب ارتباط برقرار بکنیم در زمینه پاکسازی چاکراها یا همون تنظیم چاکراها. خیلی ممنون، شکر. خب دوستانی که متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکر. یک مطلبی رو در مورد تپ سوزنی خدمتتون بگم. به نظر ما مسئله‌ای که در تپ سوزنی وجود داره در واقع ورود سوزن به اون نقاط که نقاط خاصی هست که در اون اختلاف پتانسیل الکتریکی و ضریب هدایت الکتریکی با سایر نقاط فرق میکنه. وقتی که سوزن وارد میشه در واقع تأثیری رو که میگذاره به نظر ما و به احتمال بسیار زیادی تأثیرش روی ویروس های غیر ارگانیکه، یعنی اونا رو جابجا میکنه، نه اینکه باعث خروج بشه، باعث جابجایی اینها میشه. لذا یکی از این کانالای انرژی کانالای 14 گانه یا مریدین ها هستن که در تب سوزنی به کار میرن و هر کدوم از این کانال ها اعضای رو به هم متصل میکنن که اگر اینها مسدود بشه یا به هر حال تحت به اصطلاح نشت انرژی قرار بگیره، اعضای وابسته به اون کانال دچار مشکل میشن. بنابراین وقتی که ویروس غیر ارگانیک رو از کانال کنار میزنن، کانال باز میشه، اون عضو دوباره تغذیه میشه. تغذیه یعنی یه تغذیه از کلم عاطفه داره، یه تغذیه داره که از نیروهای دیگه ای، از انرژی های دیگه ای، مثل حتی نیروی حیات. بعد از اون بهتر میتونه تغذیه بکنه و بهبود و درمانهایی براش اتفاق میفته. ضریب هدایت الکتریکی، این دوتا خاصیت اون نقاط دارن. خب حالا ساعت و سقمی مسئله باید بعداً معلوم بشه، ببینیم که علت اینه که اون سوزن در اونجا وارد میشه این تأثیر رو داره، تششعاتی که سر این سوزن داره، و با توجه به اینکه ما میدونیم موجودات غیر ارگانیک از اشیاء نوکتیز، حالا نوکتیز فلزی، مسلما میدونه که در فیزیک هم به اصطلاح این مسئله رو در اونجا تأثیراتی روی حوزه‌های مغناطیس و غیره و اینها داره، احتمالاً همون موضوع باعث دور کردن میشه. باز ممکنه در مورد حجامت هم ما البته نمیدونیم، چون هر کدوم از اینا تحقیقات خاص خودشو میخواد، ولی چون وجود تیغ و اینها اونجا هست احتمال داره دوباره در واقع همین موضوعه. یعنی هم اینا اثری رو که میذارن صرفا بحث اینه که اونها باعث پاکسازی اون منطقه و جدا شدن از این مسئله میشه. جان ببینید، اونایی که در طب سوزنی میاد صرفا اونایی رو که توی این مسیر کانال های چهاردهگانه قرار دارن کنار میزنن، اونا رو کنار میزنن، بعد از مدت ها دوباره همون مسائل رو خواهد بود، چون باعث خروج نمیشه، کنارشون میزنه. حالا تا اطلاع ثانوی، این نظر ما روی این مسئله. حالا به هر حال اظهار نظر یه مقدار مشکله، چون به هر حال منوط به انجام آزمایشایی هست که خب تا حالا صورت نگرفته، امیدواریم بتونیم یه موقع این آزمایشا رو. بسیار خوب، این ملاک اینو دفعه قبل با هم مرور کردیم، یکی دو تا موضوع هست که این یک بار مرورش بکنیم. بس گفتیم ملاک تشخیص کمال دید ناظره، این برای اینکه خیلی برای اون اهمیت داره، یک بار گفتم که مورد بررسی دوباره قرارش بدیم. ملاک تشخیص کمال دید ناظره، ناظر میتونه در کسری از ثانیه کمال یک شیء را مشاهده بکنه، یا کمال خودش یا کمال یک شیء رو. هر شیء خود به خود در کمال قرار داره، هر ذره ای در واقع، هر ذره ای به خودی خود در کمال قرار داره و به سمت کامل تر شدن نمیره. یعنی یه اتم نمیره که اتم تر بشه، بلکه دید ناظره که به سمت تکامل پیش میره، دید ماست که به سمت کمال پیش میره. و هیچ گونه حرکتی برای مثلا خود اون اتم، هیچ حرکتی اگه به ذره برسیم، اما در ترکیب وقتی میایم یک کمالی هم میتونیم ببینیم که کمال در ترکیبه، در ترکیبه. مثلا روندی که ظاهر نمیدونم گیاهان طی کرده، تنوعی که گیاهان طی کردن، ولی به خودی خود یک اتم همیشه اتم بوده، همواره چیه؟ اتم خواهد بود. اون در اوج کمال به اصطلاح آفریده شده. دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. آخر به کمال ذره‌ای، یعنی ذره خودش باید در کمال قرار داره، آخر قرار اون کمال ما چیکار کنیم؟ کشفش کنیم، شناساییش کنیم، بهش برسیم. درست شد؟ جانم جانم، چند سال پیشم افسردگی شدید گرفته بودم، بعد تب سوزنی میرفتم، اونم خیلی روم اثر داشت، ولی واقعا همین موجودات ارگانیک غیر ارگانیک بیرون نمیرفتن که بعد دو مرتبه من افسرده شدم. ببینید بیرون نمیرن، ولی اون زمانم که من برای تب سوزنی رفتم خیلی حالم بهتر بود. بعد بله. دوباره که ول کردم دو مرتبه شروع میشه. بله. یعنی هر 6 ماه یک بار من یه دوره میرفتم. اونا رو از اون مسیرهایی که میدونن از اون بخشا کنار میزنن یه جونی گرفته میشه، بعد که میان کنار دوباره اونا هجوم میارن. دوباره برمیشن، یعنی خروج نیست، خروج نمیتونن داشته باشن. خب خروج نیست، جا به جایی دارن در واقع، جا به جایی. یعنی دقیقا من هر مثلا 6 ماه 7 ماهی که میگذشت یواش یواش دو مرتبه میدیدم حالم بد میشه، دو مرتبه میرفتم پیش یکی از دوستامون که دکتر بود، همینطور تب سوزنی و لیزر رو اینا کار میکرد، دوباره یه خورده آرامش میگرفتم، حالم بهتر میشد، دو مرتبه شروع میشد. بله، حالا دیگه اینا مسائلیه که در تجربه میشه به اصطلاح مشاهده کرد. خب قبل از اینکه ارتباط دیگه برقرار بکنیم، بریم سراغ این بحثی که دوست عزیزم مطرح کردن و یه بحث دیگه‌ای توضیح دادیم که در واقع ما وارد یک مرحله میشیم، یعنی از اینجا به بعد وارد مرحله لامکان، وارد جهان لامکان، و بعد از اون لامکان و لازمان میشیم. حالا لامکان و لازمان وقتی وارد میشیم، از حشر و نشر و مجادله و قیامه و جهنم و جنات و عدن و رضوان و جنتی، خب این مراحل به اضافه حالا مراحل دیگه‌ای میگذاریم. یعنی خود این وقتی میگیم لامکان و لازمان، خودش از مراحل مختلفی تشکیل شده. یکی از خصوصیات کلی لامکان و لازمان، فرضاً در بحث قیامه، قیامت، بحثی است که به واسطه نبود زمان و مکان، ما میتونیم در هر جای اونجا برای خودمون چیکار کنیم؟ زندش کنیم. چون وابسته به مکان و زمان چیه؟ نیستیم. هر جایی که ما هر در طول این چرخه، نه تنها اینی که اینجا تجربه کردیم، بلکه ما قبل این، ما بعد این، هر جایی رو میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم برای خودمون زنده بکنیم و در اون قرار بگیریم. و به اصطلاح چون زمان و مکان از پامون باز شده، درسته؟ میتونیم در هر جایی قرار بگیریم. برای اینکه این موضوع رو بهش نزدیک بشیم، بیایم به این داستان ماشین زمان یه مراجعه بکنیم. این فیلم های تخیلی که ساخته میشه و فرد ماشین زمان دسترسی پیدا میکنه. شما فرض کنید که ماشین زمان رو دسترسی پیدا کردید، توش نشستید، میتونید 100 سال گذشته رو آماده باشین، اونجا حاضر باشین. و وقتی اونجا حاضر میشید چی میشه؟ ببینید که مردم با لباس 100 سال پیش و همه چیزای 100 سال گذشته، از این فیلم های تخیل زیاد ساخته شده. مثلا وقتی که قراره در 1000 سال قبل باشیم، ببینید که شما در 1000 سال قبل با همون شرایط آماده شدین، درست یا نه؟ خب حالا اگر که در جایی که زمان نیست و مکان نیست، در واقع ما توی همچین ماشینی به نظر میاد قرار گرفتیم، دیگه وابسته به زمان نیستیم. در هر جایی میتونیم آماده بشیم و در هر جایی میتونه برای ما چی بشه؟ زنده بشه. این تصور اینه که ادعی بگن که فرضاً افراد که مردند و نمیدونم استخونشون هم پوسیده شده، ولی شما با داشتن این ماشین زمان، خب با داشتن ماشین زمان 100 سال قبل حاضر شدین، 1000 سال قبل آماده شدین، 5000 سال قبل آماده شدین، یعنی در اونجا حاضره دیگه، اونجا حاضره. الان ما زمان نداشته باشیم، در هر جایی میتونیم چیکار کنیم؟ جلو و عقب چیکار کنیم؟ میتونیم حضور پیدا بکنیم. ببینید بحث تغییر الانش هم نمیتونیم تغییر بدیم، چون اتفاقات در 0 ثانیه افتاد، تموم شد. همین الانش هم نمیتونیم تغییر بدیم. ببینید اگر که ما میگیم لوح محفوظ اون جایی که گفت یا آدم انبونی، آدم آزمایش بده، چی شد؟ گفتیم آدم آزمایش داد، گفت یا آدم انبونی، آدم حالا تو آزمایش پس بده. اینا که نفهمیدن تو چی میگی، تو چی هستی، خودت آزمایش پس بده. آدم چی شد؟ آزمایش پس داد. نتیجه چی شد؟ بعد گفت علم اقول لکم انی اعلم و غیب و سماوات و الارض. دیدی بهتون گفتم؟ دیدی گفتم این میتونه؟ ما تونستیم، جواب اونجا داده شد، تموم شد. ما تونستیم و از این آزمایش سربلند در اومدیم. یعنی گفت طرح من اینه، این طرح هم جواب داد، درست شد؟ پس ماجرا یک بار فراموش نکنید، اونجا تموم شده، نتیجه گرفته شده و ما الان اون نتیجه رو دیگه نمیتونیم تغییرش بدیم، درست شد یا نه؟ اون نتیجه رو که گرفته شد، گفت یا آدم انبونی، دیگه ما اونا نمیتونیم عوضش بکنیم الان، یه بار دیگه یه نتیجه دیگه بدیم. چرا؟ چون ما اگر عوض کنیم شاید خراب کنیم. معلوم نیست که اگر قرار باشه ما تغییراتی بدیم، شاید خراب کردیم. و اون جواب داده شد. صفر ثانیه در صفر ثانیه جوابو از خلقت ما گرفتن، تمام شد. اما ما الان توش قرار داریم، الان اینجا زمان و مکان بسته شده و داریم میایم میریم. بنابراین این مسئله این که سرنوشت و یا اون چیده که گفته شد و این حرفا تغییر پیدا بکنه، این نه. ولی ما میتونیم به اصطلاح جایی که زمان و مکان رو از پامون برداشتن، ما در هر جایی آماده باشیم. الان یه مثال دیگه بزنیم. الان زندگی بعدی یک کالبد ذهنی هر جایی بخواه حاضر باشه میتونه حاضر باشه یا نمیتونه؟ این در مکانه، این جابجایی در مکانه. اگر در زمان هم میتونست، اون وقت یه چیز اتفاقات عجیب غریب میافتاد. الان یه کالبد ذهنی الان در آن واحد میتونه هم اینجا باشه هم آمریکا باشه، یعنی در لحظه اینجا اونجا. چرا؟ چون زنجیر مکان از پاش باز شده. شما یه نفری رو که در هر کجایی که دفن شده باشه، محل تولدش باشه، محل مرگش باشه، میتونید احضار کنید، احضارش میکنید، ببینید در آن هستش، در همون آن میتونه. بنابراین وقتی که این زنجیرها باز بشه همچین خاصیتی داره. یک مرحله به بعد میره، در هر آن، در بود، در عرض، یعنی در مکان، در طول، در زمان، آنن میتونه چیکار بکنه؟ در هر جای آماده باشه، در هر جای حاضر باشه. بنابراین این از نقطه نظر معاد جسمانی که اصلا موضوع ساده تر از این هاست که ما فکر میکنیم که حالا مرده ها چجوری میخوان زنده بشن، حالا نمیدونم سلول ها چطوری میخوان همدیگر رو پیدا بکنن. بعد یک موضوع دیگه که دور بعدی به حافظه کیهانی اشاره میکنیم. حافظه فیزیکی کیهان. خب کیهان مگه حافظه داره؟ بله، قبلا هم اشاره داشتیم. بعد دور بعدم یه جور دیگه باش سر کار داریم. حافظه فیزیکی کیهانی الان میشه هزار سال قبل رو رفت نگاش کرد؟ بله، عزیز جای عزیز ستاره دیگه. الان اگه میتونستیم آن واحد روی اون ستاره باشیم، اگر اون ستاره با ما هزار سال نوری فاصله داشته باشه، ما هزار سال قبل زمین رو میبینیم. اگر برین جلو هزار سال، 2000 سال قبل ممکنه لشکرکشی نمیدونم کوروش، اسکندر، نمیدونم کی به کجا از اون بالا چیکار بکنیم، نگاه بکنیم. خب ناظری که داره الان لشکرکشی نمیدونم اسکندر رو میبینه از اون بالا و از این پیرمون، خب اینا رو داره نگاه میکنه، برای اون اسکندر مرده است؟ اسکندر نمرده. به عبارتی در حافظه کیهانی اسکندر، کوروش، هر صحنه رو شما بخواید ببینید نمرده، هیچ واقعیتی نمیمیره، اصلا هیچی در هستی از بین نمیره، اصلا در واقع اصل به اصلی برمیخوریم که هیچ چیزی از بین نمیره، تغییر حالت داره ولی چیزی از بین نمیره. اصل بقای ماده و انرژی رو تعمیم پیدا میکنه به اصل بقای واقعیت، هیچ واقعیتی گم نمیشه. بنابراین از نظر من و شما چی شده؟ مرگ اتفاق افتاده. از نظر ناظر دیگه‌ای مرگ اتفاق نیفتاده و حالا به عبارت دیگه در اونجا ببینه که تمام اعمال ثانیه به ثانیه در کیهان چی شده؟ ثبت و ضبط شده. بنابراین به عبارت دیگه اونجوری هم میشه در همه جا حاضر شد، فقط ما توانا نیستیم. اگر ما الان توانایی داشتیم در مکان سریع جا به جا بشیم، تمام حافظه کیهان در اختیارمون بود یا نبود؟ تمام حافظه کیهان در اختیارمون بود، هر واقعیتی رو میتونستیم الان تو دلش حاضر باشیم. این یه چیزی داره واسه ما اومده که این قضیه وقتی که این قید و بنده مثل مکان زمان که اضافه میشه، اول مثلا هیچ قید و بندی نشیم، بعد به ترتیب تا یه جایی اضافه شد، یعنی مردیم، یعنی مثلا میدیم هی مردیم زنده شدیم، یه چیزی بهمون اضافه شد تا یه جایی که فول شدیم از زنجیر. بعد از اینجا دوباره هر چی مردیم زنده شدیم، این زنجیره کمتر شده. یعنی بله. همچین چیزی سیر میکنه. بله ببینید، در یه طرف این یک بخش نزولی و یک بخش سعودی داره. در بخش نزولی ما هی بار پذیرفتیم، گفتن اختیارم قبول کن، ما قبول کردیم. گفتن مکانم قبول کن، ما قبول کردیم. گفتن زمان هم قبول کن، ما قبول کردیم. خب همینجوری گفتن ما قبول کردیم. در واقع پذیرای بارو گذاشتن رو دوشمون. بعد از اینه که کاملا گذاشتن رو دوشمون این بار رو، حالا موقعی است که بریم بالا و این بار رو بندازیم. یه روشی در صید مروارید هست، شکارچیان مروارید برای اینکه انرژی کمتری مصرف بکنن، زمانی که از قایقشون میخوان به تعبرن، توی قایق چند تا سنگای سنگین وزنی رو میذارن تو قایق، با تناب میبندن به پای خودشون. خب با تنابای میبندن پای خودشون، زمانی که میخوان بپرن تو آب و برن تا، سنگه رو چیکار میکنن؟ میندازن. این سنگه اینا رو چیکار میکنه؟ سری میکشه ازشون پایین، میکشه ازشون پایین و در اونجا اون اطراف اونقدر که حالا تناب اجازه میده مرواریدا رو جمع میکنن، بعد تناب رو باز میکنن، میام بالا. ما وزنه به پامون بستن، بیایم مرواریدا رو سید بکنیم و از این ور حالا دیگه وقتی میخوام بریم بالا باید اینا رو از پامون چیکار کنیم؟ باز کنیم که بتونیم برگشت بکنیم، چون این بالا بی نیازیه، این پایین چیه؟ نیاز. اینا با هم خورند نداره، نیازمند با بی نیاز خورندی نداره. لذا الان هرچی میریم بالاتر بی نیازتر میشیم، تواناتر میشیم و تمام صفات الهی هم که گفتن، خداوند که صفت نداره، اینا رو برای ما گفتن. یعنی در واقع در ترم دو یه اشاره داشتیم تلفیق آیات قرآن، اگر یادتون باشه، اینه که گفته میشه الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون و لا اله الا الله. یعنی چی؟ به سمت او میریم و او یکتاست. یعنی چی؟ یعنی ما به سمت یکتایی میریم، او بی نیازه، یعنی ما به سمت بی نیازی میریم. اون غنیه، الله الصمد و نمیدونم همین چیزا، او توانگره، علیمه، سمیه، بصیره، خبیره. یعنی در واقع ما داریم میریم به سمت دانا شدن، به سمت بینا شدن، به سمت سمی شدن، به سمت نمیدونم علیم شدن. وگرنه اون که اصلا صفتی، سبحان الله اما یصفون، او از هر صفتی که بهش بدیم مبراست. چون صفت میاره اونو توی عالم فیزیک، میاره توی عالم ما، میکشونه میارتش، ولی اون که به عالم ما یا که نیست که. بنابراین اینها در واقع بحث الیه راجعون، به سمت او رفتن، یعنی ما به سمت یکتایی، به سمت بینیازی، به سمت علیم شدن، سمین شدن، بسیر شدن داریم میریم. جانم تو، ما تجربه کردیم لا مکانی لا زمانی. ببینید، ما به اصطلاح آیه هست که میگه یادتون نمیاد یه زمانی که هیچ چیزی مذکور نبود، قابل ذکر کردن نبود؟ یعنی اشاره به چی؟ به جایی که تضاد نبوده که اشیا قابل ذکر نبودن دیگه. یعنی در واقع جایی که نمیشده چیزی رو نامگذاری کنی. کجا نمیشه چیزی رو نامگذاری کنی؟ خب جایی که لا تضاده. پس در واقع بودیم. میگه یادتون نمیاد لم یکون شیئا مذکورا، و هیچ شیئی مثلا مذکور نبود. خب برای همین هم هست که ما اینجا میگیم بهشت ناآگاهی. خب اونجا که بودیم نمیدونستیم چی به چیه. گفت از کن حاضر جنه، اینجا ساکن شونا. ما درسته در این ابتدا علم آدم اسماء کله ها درسته، ولی وقتی وارد چرخه شدیم دیگه دسترسی نداشتیم به اون مسئله. یعنی توان بالقوه بود اما به بالفعل تبدیل نشده بود. و اگر که ما اون علم رو داشتیم، اونا رو داشتیم، میدونستیم چی کار کنیم دیگه، ولی اصلا آدم نمیدونسته چی کار میکنه. و اینجا بهشت اولین مرحله که اونجا ولمون کردن و گفتن که این کار رو کن، کار رو کن، فقط به این درخت نزدیک نشو، چی بوده؟ در واقع اونجا ما چیزی بلد نبودیم. اما الان وقتی میریم این بهشت، بهشت اینجا میریم جنات رو، تازه مرحله اول جنات رو بسازیم. بهشت ها به تعداد، چجوری بهشت ها رو بسازیم؟ داریم با آگاهی خودمون میسازیم. اما روز اول ما بهشت رو با آگاهی خودمون نساخته بودیم، جنات تجری من تحت الانهار، بهشت هایی که زیر آن نهرها، یعنی کانال های آگاهی، نهر آب و ما و اینا رو که گفتیم، نهر هم در واقع بر اساس آگاهی های خودمون داریم اونا رو میسازیم. ولی بهشت روز اول ما اصلا توش نقشی نداشتیم، گفتن اینجا ساکن شو. جانم ببینید، این که ما هیچ واحد تبدیلی نداریم که ببینیم به اصطلاح این مسئله تبدیلش به چه صورتی است، ولی کن مسئله‌ای که وجود داره اونجا، بحث خالدون فیها و اینها که عنوان میشه، بحث صورت لازمانی است. جایی که حالا لازمانیش کاملا به اصطلاح مهرده، و اگر که بگیم به اصطلاح جاودانه هستیم، پس الیه راجعونش منتفی میشه. این ورش رو بگیریم اون طرفش، و اون طرفش رو بگیریم این ورش. حالا یک مسئله ای که هست، این پروسه زمانی هر مقطعی رو یه پیچیدگی داره. من سعی میکنم این پیچیدگی رو بازم یه جورایی با هم به یه توافقی برسیم. از نظر ناظری که بالاست، این مقطع باید طی بشه یا نباید طی بشه، درسته؟ این ناظر میتونه بگه که این چند برابر اینه، او میتونه تبدیل کنه، اما برای ناظری که اینجاست حسی از زمان و مکان نداره، یعنی منتظر یه ثانیه دیگه ای نیست، لذا برای او میشه خالدون فیها. اما از نظر ناظر بالا چی؟ ناظر بالا سب ثانیه اصلا تموم شد، درسته یا نه؟ اما اگر از همین ناظر بپرسن این که درست سب ثانیه برای تو تموم شد، اما این چند برابر اینه یا چه واحدی از اینه، میتونه جواب بده یا نمیتونه جواب بده، درسته؟ پس این ناظر در واقع میدونه که این مسیر باید طی بشه، میتونه این چند برابر اینه چه نسبتی داره، ولی ناظری که خودش این توه در اونجا قرار میگیره درکی از زمان نداره، بنابراین یک ثانیه برای اون مثل ابده. اینه که برای اون خالدون فیها، ناظری که اونجاست اگر ازش بپرسن تا کی قراره بمونی، میگه من تا ابد اینجا هست، حالا چه تو جهنمشه چه تو بهشتشه، درکی از زمان دیگه براش نیست، منتظر یه ثانیه دیگه نیست. زندانی باز خطی میکشه روز دیوار، درست سخت میگذره بهش نمیگذره، ولی باز خطی میکشه رو دیوار، میگه بالاخره دوره محکومیت من حالا 5 سال دیگه تمام میشه، ولی به اصطلاح وقتی که ابد مثلا ابد هست دیگه فرقی نمیکنه خطی بکشی یا نکشی، دیگه میدونه که تا ابد اینجا ناظر بالا. چرا؟ نه، این از نظر اون که تموم شده است دیگه، میدونید؟ ببینید این مسئله گرفتاری برای ماست، خب برای این ناظر که تموم شد، پرونده بسته شد، نتیجه رو گرفت، گفتیدی بهتون گفتم من غیب آسمان و زمین رو میدونم، تموم شد برای اون، تموم شد. کمال وقتی در مثبت بی‌نهایته چجوری براش نهایت قائل بشیم؟ هر چه شما میای، مثلا فرض کنید که اینما تولو فسم وجه الله، هر چی رو نگاه کنی پرتوی از خداست، وجه الله. خب این وجه الله رو کی میتونه تعریف کنه؟ کی میتونه نهایتش رو معلوم کنه؟ کی میتونه بگه که من دیگه الان نسبیه؟ نسبی میگه به دریا بنگرم، دریا تو بینم. این خیلی کماله، ولی میتونیم حدش رو تعیین کنیم که خب آیا ما به دریا نگاه میکنیم او رو میبینیم؟ به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. آیا اینه؟ این خودش خیلی مرحله مهمیه که دادن به کو نگاه کنه او رو ببینه. عالم محضر خداست. خب عرض میکنم اینا برای من و شما، اونجا اصلا تموم شد، هر چی بود تموم شد. خب الان اینو میتونید شما حدش رو بگین که خب یه نفر میگه من به دریا نگاه میکنم خدا رو میبینم، یه نفر دیگه هم همینو میگه. شما میتونید بگید که جبتشون یه چیز میبینن؟ یک چیز نیست. و رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی یه آدم یه جایی یه روزی بعد از این پیروزی یا کشف رمز خاک و آتش، بعد آدم ممکنه یه جایی برسه که هر جا نگاه کنه چی ببینه؟ خدا رو ببینه دیگه، تجلی الهی رو ببینه. ولی نمیشه گفت که نهایت داره، نهایتی نداره، برای اینکه او بی نهایته. چون خودش بی نهایته، تجلیش هم بی نهایته. ما مثلا فرض کنید اینجاها هستیم، فرض کنید ببینید اینها رو به یاد نمیتونیم بیاریم. از برزخ که بگذریم، قبل از اینکه بیایم اینجا تو برزخ بودیم، بین یک مرگ و یک تولد یک برزخ قرار داره که صحبت کردیم، درسته؟ تو برزخ قبل رو میبینیم بعدم میبینیم، ولی از برزخ که اومدیم در رو میبندن. اگر ما میدیدیم که از کجا اومدیم که معما حل شده بود، دیگه آزمایش ملغا شده بود، تموم شده بود، و همه این معما سر اینه که یادمون نمیاد از کجا اومدیم. ببینید آگاهی های کلی اونها رو میتونیم بگیریم، ولی جزئیاتشو اگر میتونستیم بگیریم. الان آگاهی کلیشو میگیریم ولی به هم نگاه میکنیم، هست نیست مطمئن نیستیم. همین مطمئن نبودنه که ما رو به تکاپو انداخته. و شما میگی هست، یکی میگه نیست، یکی میگه این حرفا چیه، یکی میگه نمیدونم چیه. حالا یکی میگه دنیا آخرت، اینجا اومدیم این دنیا، اون ور هم مرگ، اینم آخرت. یعنی کل نقشه رو اینقدر میبینه. خب میبینید یکی طولانی تر میبینه، یکی کلی تر میبینه، یکی خب همینه. این امتحان سر همینه دیگه. یعنی اگر که این مسئله نبود که دیگه ما املیبلو بکن بیما عطا کن، و این دیگه این آزمایش معنی نمیداد. الان ما در تکاپو هستیم، بعضی از ماها خور و خواب ندارن، خواب از چشمشون گرفته شده، سوال سوال سوال سوال سوال سوال. خب یه دم راحت خوابیدن، یه دم مختصرتر میبینن دنیا آخرت. اینجا از اون بالا افتادیم اینجا، خب همینجا، خب افتادیم همینجا، بعدم اینجا مرگ، اونجا هم تمامه. یعنی کل عظمت نقشه الهی رو، کل این عظمت رو اینقدر میبیننش. توجه میکنید؟ خب بنابراین این اختلاف انسان ها با هم همینه. هم در معرض یک آگاهی بودن، هم در معرض یک آگاهی هستن، و هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی با تصور خودش داره نگاه میکنه، و قراره که نهایتاً آدم بگه من جوابو پیدا کردم. خب و اون میگه که دیدی طرح من جواب داد، و این طرح حالا البته سمبولیکه اینا، به کسی نیست که بگه دیدین من پیدا کردم، علم اقول لکم، کسی نیست. اونم نیازی نداره به کسی توضیح بخواد بده، اون خودش بی نیازه. اما وقتی بیاد بگیم که علم اقول لکم، دیدین گفتم اینا، این خودش اگر از این زاویه فیزیکی نیایم بیرون، اون خودش نیازمند میشه، نیازمند میشه که لااقل به این ملائکه توضیح بده، در حالی که از همون بی نیازه. ولی سمبولیک میخواست بگه که شما جوابو دادید، ما جوابو گرفتیم و ماجرا به اصطلاح تموم شده. خب بنابراین اگر حتی یک مسئله از جهنم به اصطلاح، خب وقتی وارد جهنم، آدم وارد جهنم میشه، در و پشتش رو این ورش میبندن، آگاهی ناب ناب ناب، اون چه که باید باشه کل چرخه ها، و اون چه که ما فهمیدیم، قیاس این دوتا عذاب علیمه. قیاس این اینه که بوده و اینه که ما فهمیدیم، خودش عذاب علیمه. خب ما توش جهنم همه چی رو میفهمیم، همه ی رازها کشفه، ولی وقتی از جهنم بیایم بیرون در و پشت رو ببندن، یادمون نمیاد دوباره. خب توی این خود این چرخه، تو خود اون چرخه، این جهنم این ویژگی رو داره. یک مسئله داریم قبل از جهنم و بعد از جهنم، دوباره اینا از هم جدان. چرا؟ چون وقتی که اون طرف قضیه که میایم، جاییست که جبرائیل جا مونده. فراموش نکنید از بعد از جهنم جبرائیل جا میمونه دیگه، روح القدس جا میمونه، و فیزیک دیگه نیست. ما چیزی نداریم، صرفاً توده آگاهی، و به یه شکل خاصی این بعد از جهنم داره میره. یعنی موجودی که رسیده اونجا به بخش اول علم آدم اسماء کلها دست پیدا کرده خودش. نه نه نه، اصلاً قبل از اون این لامکان و لازمان خودش دو مرحله داره، قبل از جهنم بعد از جهنم. یعنی در واقع خود سه مرحله است. ببینید قبل از جهنم شما یا همه در واقع قبل از جهنم این چرخه قابل دسترسی هست، درست شد؟ خود جهنم صرفا این قیاسش قابل دسترسیه، یعنی اطلاعات هفت آسمان، اطلاعات کل با اطلاعات جز و قیاسش، درست شد؟ از جهنم که بیرون بریم اونور اولین فاز الیه راجعونه، دیگه به هیچ اطلاعات گذشته نیاز نیست از اون مذهب فیزیک. اون چی رو که بلدیم بردیم، یادمون هم نمیاد که تو جهنم چی دیدیم، چون اگر یادمون میومد که در جهنم چه دیده بودیم دوباره معما حل بود، چون همه چی رو در جهنم به ما نشون دادن. کل این ماجرای اطلاعات اونجا نشون داده شده. بعد از اون ما اولین مرحله، اولین تجربه، چون اتفاقی که افتاده من ثابت و من متحرک با هم جوش خوردن، دیگه اصلا به روح القدس نیازی نیست. به این دلیل یعنی اونجا نفخت و فی من روحی، ما جدا شدیم. تو جهنم این پیوند چی میشه؟ ایجاد میشه. دیگه ما بعد از اون به روح القدس نیاز نداریم. روح القدس دیگه میشه نهایت آگاهی، یعنی ما به علم آدم اسماء کلها دسترسی پیدا میکنیم با اون امتزاج، با اونی که در جهنم اتفاق میفته، اون پرده بین ما و او در جهنم از بین میره، اونی که گفته شد لا تقرب هذا الشجره، به این درخت نزدیک نشید، ما شدیم. و از اون به بعدم کارماهای ما اومد اون لایه رو کلفت و کلفت و زخیم و زخیم و زخیم تر کرده، اون در جهنم از بمیره. مکانیزم جهنم و فلسفه طراحی جهنم از این بابت بوده که این لایه و پرده‌ای که ما رو از او جدا کرد اونجا چی بشه؟ از بین بره. این چه پرده بود که پیش از این پرده ابلیس به سجده بام سماوات و الارض میپیمود؟ خب این پرده رو قبل از اینکه بین ما و او بکشن، خب ابلیس مثلا جایگاه دیگه ای داشت و در اینجا مأموریت دیگه ای پیدا کرد. جهنم در واقع از نظر ما تالار عروسی است، یعنی این امتزاج این دو بخشه. اگر ببینید گفتیم که مرگ و جهنم، به گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، رحمانو که گفتیم، رحیم گفتیم رحمت ویژه الهیه، رحمت ویژهش، رحمت خاصش در واقع مرگ و جهنمه که اگه نبود ما الیه راجعون نمیتونستیم بکنیم. اگه مرگ نبود، الیه راجعون نبود، اگر جهنم هم نبود، ما چون اونجا برای همیشه ازش جدا شده بودیم، لا تقربوا هذا الشجره، اونجا برای همیشه ازش جدا شده بودیم. اگر جهنم نبود که این پرده رو بسوزونه، اون وقت ما کی بهش میرسیدیم؟ ما کی به سمت اون میتونستیم نزدیک بشیم به عالم بالاتر؟ لذا فلسفه طراحی جهنم در واقع رحمانیت بوده، ناشی از رحمانیت او بوده. مرگ و جهنم ناشی از چی بوده؟ رحمانیت، اونم ویژه و خاص، لطف خاصش. از لطف خاصش در واقع مرگ و جهنم رو طراحی کرده. اگر نبود الیه راجعون تحقق پیدا نمی کرد. خب من این مطلب رو بگم، شما اینو نگه دارین. خب من اینو تکمیل کنم. تا قبل از جهنم ما به آگاهی های روح القدس جبرئیل نیاز داریم، تا قبل از اون نقش داره، ولی بعد از اون که ما این امتزاج انجام شد خودمون به اصل منبع دسترسی پیدا کردیم، دیگه به جبرئیل نیاز نداریم. اون جایی که گفته میشه پیامبر به صلی الله علیه و آله به معراج رفت، از یه جایی به بعد دیگه جبرئیل جا ماند، دیگه جایی بود که دیگه نیازی به جبرئیل نبوده. یعنی سوره نجم در واقع همین قسمت رو بله. پس یعنی پیغمبر یه مرحله رفت. هفت آسمان هفت طبقه اطلاعات چرخه انا لله و انا الیه راجعون. هفت آسمان که میشه گفتیم هفت گاو صندوق اطلاعات این به اصطلاح چرخه. خب از یه جایی به بعد ما تا یه جایی باید روح القدس ما رو همراهی کنه، از یه جایی به بعد دیگه همراهی روح القدس دیگه نیاز نیست، یعنی روح القدس یا جبرئیل یا هوشمندی. جانم جان، حلقه های رحمانیت دوباره تا زمانی که ما به اون منبع دسترسی پیدا میکنیم به ما داره سرویس میده. اونجایی که خودمون رفتیم این امتزاج انجام شد، در واقع به اون مخزن علم آدم اسماء کلها اون مخزنه به ما داده شد، ولی بر اساس اون که گفت به این درخت نزدیک نشید، حالا درخت هم که براتون گفتیم چیه، چرا درخت، خب چرا شجره، چرا گفت حاضر شجره، چرا گفت به این درخت. خب توی اون سمیناری که یکی از سمیناری که اینجا داشتیم راجع به این شجره صحبت کردیم، حالا نمیدونم بعضی از دوستان بودن بعضی نبودن، ولی من یه اشاره میکنم، چرا گفت درخت، چرا یه چیز دیگه نگفت، اونم حالا یه اشاره بهش میکنیم. بنابراین ما زمانی که به اون جا دسترسی پیدا کردیم، خودمون این امتزاج رو انجام دادیم، میرسیم به اون منبع اطلاعات. منتها شما فرض کنید که الان که کتابخانه ملی رو بگن آقا آزاد هر کی بخواد بیاد از این استفاده کنه، چه کسی اصلا میره کتابخانه ملی که این همه کتاب داره؟ اولا سواد داشته باشه. حالا هر کسی میاد این تو کتاب، چه بخش از کتاب‌ها رو میتونه استفاده کنه؟ بستگی به سوادش داره، بستگی به معلوماتش داره. یعنی یه نفر فقط مثلا فرض اون کتابخونه میاد، خب مثلا این کتاب فنی مثلا فرض کنیم راجع برق، خب فقط کتاب برق، مثلا ساختمان، کتاب ساختمان، یکی نمیدونم چی، یکی فلسفه، یکی نمیدونم عرفان، یکی الهیات، یکی حالا چی میتونه از همه کتاب‌ها استفاده کنه؟ کسی که اینو بدونه اونو بدونه. بنابراین روزی که ما به این کتابخانه، به این گنجینه از این دسترسی پیدا میکنیم، چجوری میتونیم از این گنجینه استفاده کنیم؟ چیزایی رو که در این مسیر یاد گرفتیم الان زندگی و زندگی قبل داریم یاد میگیریم، میشه من متحرک. من متحرکه هرچی اونجا بیشتر بلد باشه بیشتر میتونه از این گنجینه عظیم استفاده بکنه. و بعد در اونجا یکی میشینه هور و غلمان برای خودش درست میکنه و خلق میکنه، خب یکی یه چیز دیگه. حالا این ادهی که میگن ای بس هور و غلمان و فلان، هور و غلمان ما ایجادش میکنیم. به اصطلاح همون مسئله سر اینه که به بچه بگن که این آب نبات چوبی اینجا، اینم کتابخونه ملی، کدومشو میخوای؟ کدومو انتخاب میکنه؟ خب آب نبات چوبی انتخاب میکنه. حالا اونجا یک کسی فقط هور و غلمان رو میفهمه، اگر که بگه اینور حتما یه اشکالی داره، یعنی آب نبات چوبی رو میفهمه، نه اینکه هدف این بوده که در اونجا نمیدونم هور و غلمان باشه. و بعد تو مرحله رضوان جنت هم جمع میشه، اونجا جنات بهشت در کثرت، رضوان بهشت در وحدته، یعنی همه میفهمن بابا این رقابت سر خداییه نه سر بهشت، سرشون کلا رفته. خب میفهمن که آقا سر این نیست که امارتی درست کنند و یک بهشتی درست کنند و توش حور و غلمان بزن، میفهمن که وقتشون، یعنی منظورم وقت که وقتی نیست، ولی منظور اینه که اینا اونجا متوجه میشن که اینم قبلت بوده و سر کوی او خدا شدن. حالا یکی میگه سر کوی او، یکی بحث خدا شدنه، که خب آخر قضیه همه این علم آدم اسماء کلا رو به خدمت میگیرن، خدا میشن، خداگونه میشن، ولی آخر دفعه الستو ربکم کارو خراب میکنه. چرا؟ میگن خب تو حالا فهمیدی خداگونه شدی، بگو ببینیم با ما خدایی یا واسه خودت خدایی، تمام شد، این کارو خراب میکنه. و اونجا چی میشه؟ ممکنه که حالا عده‌ای بگن که نه واسه خودمون خداییم و حالا به هر صورت. بله همون یه بار باید بگه دیگه، من باید چیزی ببینید. خب آخر نگاه ببینید ماجرا سر اینجاست که ماجرا سر این که همون اشاره کارو خراب کرده، همون یه دونه اشاره. اگر بحث این بوده که یادتون نره که ببینید مباحث در عرفان، مباحث کیفیتی، اگه خاطرتون باشه از ترم دو صحبت کردیم، همش اینطور بوده که میبایستی کشف میشده. یادتون باشه به اصطلاح اون مباحثی رو که اصلا در عرفان میاد دنبال میکنه، مباحثی است که نگفتن تکلیفه میای اینطور میشی اونطور میشی، اشاره ای داره و بعض باید با کیفیت سنجی، با به اصطلاح بررسی های کیفی و بررسی های اشراقی و بررسی های ادراکی معما کشف میشده. مسئله در کمیت نیست که همه چیز گفته شده باشه، ولی شما میبینید که تیکه تیکه تیکه تیکه تیکه تیکه تیکه اینا گفته شده، درست شد یا نه. و اگر که این کیفیت سنجی نشه، شما ما میبینیم که با تناقضهای برخورد میکنیم. اولش میگه که علم آدم است ماه کلا و فلان، و بعد فتبارک الله احسن الخالقین و فی احسن تقویم و در بهترین شرایط آفریدیم آفریدیم فلان، بعد یه دفعه هی میزنه تو سر و کلش، هی اینو بعدن خارش میکنه. خب تا جایی که میگه بله کل انعام و بل هم ازل و نمیدونم حلوان و عجولن و این همونه که خودت گفتی، خودت گفتی که این در احسن تقویم و بعد تبریک گفتید و بعد نمیدونم چی شد و بعد همین حرفا، این همونه. خب مثل بچه، مثل نوزاد ما میمونه، نوزاد ما اول روز اول قربون صدقش میریم چه جور، درست شد یا نه. بعد با چیز اول هر بد و بیراهی بگه میذاریمش رو کلمون، همون قاقالیلی پلان، خودمون یه پوشی بهش یاد میدیم، میگیم اینو بگو، وقتی میگه هممون کیف میکنیم، درسته. اینا رو دیگه میدونید خود. بعد یواش یواش که بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، خب بعدن چی میشه؟ هی خار و هی ذلیل و هی چیز. و یه روزی هم میگیم که کاش اصلا همون مرده به دنیا اومده بود. خب یه روزی دیگه اصلا اینجوری خار و ذلیل میشه، ما همینجوری شدیم. خب در واقع روز اول، ولی این ماجراش در واقع ماجرایی است که اگر اینها رو درست کنار هم نچینیم، این تناقضا و تضادها بدجوری میاد و یقمون رو میگیره. و حالا بعضی جاها هم که گفتیم صحبت میکنیم که بحث خلق انسان فی کبد و اینی که ما اون رو در رنج آفریدیم، اونجا که توضیح میشه، در حالی که این هم اشاره کردیم که ما مخلوق خاص داریم، مخلوق خاص و مخلوق عام. مخلوق خاص کی بود؟ روح الله. و ما از این امتزاج، از این امتزاج شکل گرفتیم دیگه، درسته؟ از این امتزاج یعنی میانه. و اونجا در واقع معنای کبد بحث میانه و امتزاج این دوتاست، این معنی رو هم داره. معنای رنجش خب باعث یه تضاد و درگیری ما با خدا بود که خدا چه اصراری داشته که ما رو در رنج بیافرینه و حالا هدفش چی بوده و خیلی مسائل دیگه. بعد اونجا میگه من فی احسن تقویم در بهترین شرایط آفریدم، اینجا میگه من در رنج آفریدم. و بعدم همین تو تفاهم باعث شد ما فکر کنیم که ما اگه بیمار میشیم این کار خداست، یعنی ما به خدا مشکوک شدیم که این بیماری کار اوست، در حالی که گفت و ما اصابک من سیئتین و من نفسک، این برم از این برم اینو میگه. خب اینا با همدیگه چیه؟ نمیخونه، همخوانی نداره. الان به اصطلاح مکاتب زیادی هستن که فکر میکنن بیماری رو خدا میده تا ما به وسیله خدا به اصطلاح بیماری پاک بشیم، در حالی که شما میدونید اصلا آدم بیمار فلجه، اصلا فکرش کار نمیکنه جز به بیماری خودش، خب به چی فکر نمیکنه. حالا بیمار خدا خدا میکنه، اون خدا خدا کردنش هم ارزش نداره. چرا نداره؟ چون به فکر خودشه، برای کمالش نیست که. بنابراین یکی از حلقه‌های رحمانیت الهی که اینجا میخواد کمک کنه انسان زمین خورده اپار بلند بشه، برای اینکه میدونه که انسانی که دندونش درد میکنه دیگه کمال، انسانی که دلش درد میکنه، انسانی زخم معده داره، نمیدونم این مشکل رو داره، خب اشتباه کرده، بر اساس اشتباه خودش زمین خورده، ولی اون حاضر دستشو بگیره بلندش کنه. و حالا از این رهگذر این انسانی که دیگه فکرش کار نمیکنه جز در یک محور، به یه چیز بیشتر فکر نمیکنه، کی خوب میشه؟ خب شما تجربه داری، مثلا کلاس یک ما اگر که افراد میگیم به خاطر بیماریشون نیان، اگه به خاطر بیماریشون بیان، این تجربه داریم که جز به بیماری خودشونش فکر نمیکنن، یک کلمه از حرف ما رو اصلا نشنیدن، نمیشنون، هر چی بگی تو این فکر فقط الان خوب میشه، کی خوب میشه، نیم ساعت دیگه خوب میشه، چی میشه، چی نمیشه، فقط به همینه. درست یا نه؟ خب بنابراین این مسائله که جانم جان در کجا؟ ببینید اون چیزی رو که ما در جهنم میبینیم اگر بذارن ما اونو داشته باشیم برای ابد همه چی رو داریم، ولی آزمایش آخر هنوز در پیشه. آزمایش آخر سر چیه؟ الست به رب کم. اصلا آزمایش اصلی این چرخه سر الست به رب کمه. حالا نه اصلا اگر بدونیم در جهنم چی گذشت، چون همه آگاهی‌ها رو دیدیم، همه آگاهی‌ها رو دیدیم و ما رو سوزوندن با این اختلاف آگاهی، همون بعد از امتحان الان میریم تو امتحان میدیم، میایم جواب سوالا رو میگیریم، خب و بعد اونی که ما جواب دادیم با سوالا رو خب مراسم به سرزنان رو شروع میکنیم، خب حسرت، یوم الحسرت، یوم ال... چون چیزای مختلفی داریم دیگه، یوم الحسرت های مختلفی داریم، اینجا هم تجربه میکنیم، اینجا هم آتش جهنم رو در اشل اینجا چند نفر سوختن، سوزناک تر از آتش واقعی سوختن. خب همین یعنی ما حاضر بودیم حاضر بودیم. خب ببینید حسرت یعنی چرا چشممون رو باز نکردیم، چرا آگاه نبودیم، چرا این سوال امتحانو جوابشو میاد، جواب ما معلومه، این تو این دست و این دست میزنیم سر کله خودمون. خب الان آدم از 20 ساله میسوزه، چرا فلان موقع این اشتباه رو کرده، چرا 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش. خب بنابراین این مسئله است و ما اونجا میسوزیم، این لایه در واقع لایه از بین میره، اون لایه‌ای که بین ما و حالا بعد از اینه که این امتزاج صورت میگیره، این دو بخش میان از اونجا بیرون که در واقع یکی شدن، منی که من متحرک سوادی داره، یک مخزن اطلاعاتی که همون علم آدم اسماء کلها در روح الله، من سوار این آگاهیم، با این آگاهی چیکار میکنم؟ اولین مرحله برزخ رو پشت سر میذارونم، اولین مرحله برزخ اعراف رو پشت سر میذارم و بعد یه نگاه هم به پشت، یه نگاه هم به روبروی، یه نگاه هم به پشت، یه نگاه هم به روبروی و بعد خلاصه میام. حالا با آگاهیم چیکار میکنم؟ با آگاهیم میام شروع میکنم برای خودم ایدئالی رو ایجاد کردن. اون ایدئال بهشت منه. چه چیزی این ایدئال رو چارچوبش رو تعریف میکنه؟ اون چه رو که من در این چرخه به دست آوردم تعیین میکنه من دنبال چی باشم. خب لذا ایدئال شما با ایدئال من، با ایدئال ایشون، اینا فرق میکنه. بنابراین میشه جنات، بهشت ها، بهشت در کسرت. و حالا در این بهشت هر کسی ایدئال خودشو پیاده میکنه، همون صحبت کردیم، هور و غلمان و نمیدونم چی و اینا هم میاد جز این ایدئال ها. اونجا دیگه یک جا جنتی رو میگین دیگه، لا مکان، لا زمان، لا تضاد، دیگه غیر قابل تعریفه، دیگه اونجا غیر قابل تعریفه. یعنی از اینجا به اون بالا میپری دیگه روح الله هم نیست. اون ور اصلا ماجرای روح الله این بخش ماموریت داشت ما رو در این چرخه دور کامل بزنه، دستمونو بذاره اون بالا، مأموریت اونجا تموم میشه، اونجا دیگه به اصطلاح اون طرف دیگه اصلا یک ماجرایی است که اصلا قابل تعریف نیست. همونجاست که میگه که یادتون باشه که هیچ شی هیچ چیزی مذکور نبود دیگه، لم یکون شیئاً مذکورا، اگر درست بگم چیزی یادتون نمیاد یا یادتون بیاد که یه جایی بودین که هیچ چیزی قابل ذکر نبود، اونجا لا تزاده. چیزی جایی که چیزی قابل ذکر نیست در واقع جایی است که لا تزاده. خب اصلا دیگه هیچی راجبش نمیدونیم، نه به اصطلاح میخوایم راجبش صحبتی بکنیم. خب حتما بایستی، نمیگم جزئیات، کلیات مطلب، اینا همش رو کلیاته. خب روی کلیات، حتی ساختاری داره، یه ساختار خاصی داره غیر قابل تعریفه، حتی ساختارش، حتی همه این چیزاش 100% مورد ادراک قرار گرفت. میبخشید استاد، جهنم که فرمودین رحمانیته، در مورد عذابی که بابت گناهانمون میخوایم بکشیم اون چی میشه؟ میخوام ببینم. ببینید اون چی میشه؟ بله، این عذابی که ما میکشیم، شما برای بچه هاتون آمپول زدین دیگه، خب اونا زیر دستپای شما جیغ و داد و غیره و فلان و میزار، این حرفا، یه داروی ترخی به زور دستاشو میگیرین، یکی هم میشینه رو میگیرین، اینو به زور میکنین دهانش، درسته؟ کردین دیگه، این کارا رو کردین دیگه. حالا اون بچه به شما چجوری نگاه میکنه؟ یعنی اون لحظه میگه که بابا اینا دیگه درسته یا نه؟ خب شما داروی تلخی رو به اون میشه به اصطلاح دارید میخورونید، این از رحمانیت شماست یا از قساوت شماست؟ رحمانیت. اگه اینو بشنیدین، از دید شما الان این برای اون یعنی نجات، از دید الهی این جهنم یعنی نجات، یعنی که بابا اینا بیان، من اینو از بین دورشون، این که گفتیم لا تقرب هذا الشجره، اینا نزدیک شدن، اینو از دورشون بسوزونیم، بر داریم تموم بشه. خب ما نگاه میکنیم اون برو قساوت میبینیم، سنگدلی میبینیم، اون از اون ور داره چیکار میکنه؟ برای رسیدن به ما داره حرکت. استاد من بقیه رو که نمیدونم اون بالا چی خلق میکنم، ولی اگه به ما باشه ما چند تا استادتاری میگیم خلق کنیم جواب سوالامونو بده. استاد شما محبت میکنیم، ما درس پس بدیم خدمتون، داریم جمع‌بندی میکنیم، مشاوره میکنیم. ببینید یستمعون القول و یتبعون احسن. خیلی از این صحبت ها رو نمیشه گفت به خاطر اینی که مجموع صحبت ها خب تا امروز به یه شکلهایی بوده، به یه صورتهایی بوده، به یه صورتی اومدیم برخورد کردیم، امروز مجبوریم که به صلاح یک گونه دیگری ببینیم. یعنی من خودم به نظر خودم کتب مقدس رو، علی خصوص قرآن رو، باید یک بار دیگه با نگاه دیگه‌ای چیکار کنیم؟ بهش نزدیک بشیم. در واقع چی بگم؟ نیاز داریم به یک رنسانس فکری. نیاز داریم به یک، ببینید یک مسئله هست که الان نسل جدید ما یه واقعیتیه، حالا ممکنه قبول کنیم ممکنه نکنیم، نسل جدید ما دور شده، درسته یا نه؟ درسته. نسل جدید ما از فرهنگمون دور شدن، از مذهبمون دور شدن، از عرفانمون دور شدن، از اون چی که داشتیم در واقع دور شدن. اگر بخواهیم که جاذبه ایجاد کنیم و اونها رو در محور خودمون نگه داریم، نذاریم جذب، به هر حال الان دارن همه جذب متفرق میشن دیگه، دارن جذب افکارهای به اصطلاح بیگانه میشن، حالا از هر نظر که شما تصور بکنید. بنابراین لازمه که ما یواش یواش اون بحثهایی رو که باید و شاید در این چارچوب مطرح بکنیم، یستمعون القول و یتبعون احسنه بکنیم، بشینیم پای مناظره، یعنی ایجاد یک مناظره بکنیم، ایجاد تقابلای فکری کنیم، یه طوری بشه که هیچکی نره خونش راحت بشینه، هر کس در هر موقعیت و چیزی هست، خصوصا اونایی که صاحب فکرن، خصوصا اونایی که صاحب فکرن، خصوصا اونایی که تحصیلاتی تو مثلا زمین الهیات، زمین عرفان اینها دارن، مسئولن. یعنی مسئولیت گردنشونه که در این به اصطلاح آماده کردن خوراک فکری برای نسل جدید حرکت بکنن. کی باید حرکت بکنه؟ کی باید فکر بکنه؟ بله. خب بنابراین اینها باید بدون تعصب، بدون داشتنش کنه نگاه های دگماتیسم و نمیدونم انحصار طلبانه، بشینیم با هم مشاوره کنیم، بشینیم با هم مناظره کنیم. مناظره که یستمون القول و یتفقون الحسنه ضرری نداره، از مباحث که ضرری ایجاد نمیشه که صحبت میکنیم فوقش میگیم نه اینجاش نمیشه، خب تو بحث میگیم نه اینجاش نمیخونه، اونجاش نمیشه، اینجاش اینطوریه. ولی اگر ما بتونیم به اصطلاح موضوع رو روشن کنیم، من مطمئنم که در واقع خود به اصطلاح قرآن میتونه یه جاذبه قوی و قدرتمندی برای نسل جوانمون باشه. الان من اینو به تجربه میگم، تمام جوانایی که بین ما اومدن، خب ما البته بحث خیلی از دوستان واقعا اینجا با منم صحبت میکنن، میگن ما اصلا از این مسائل فراری بودیم، اصلا فکر نمیکردیم یه روزی بیایم بشینیم پای بحثا، ولی امروز جذبیم و امروز مرتب دنبال این هستیم که مسائل و مباحث بیشتری رو مطرح بکنیم. اگر این صحبت درست باشه و ما تونسته باشیم نسل جدیدمون رو جذبش بکنیم، جذب بکنیم، نشون میده که این کار رو در سطح کلانتری هم میتونیم چیکار کنیم داشته باشیم. نظرتون چیه؟ خب پس میبینید که هممون مسئول میشیم، هممون به گونه مسئولیت گردنمون میفته. البته زینف هم هستیم، چون بچه های خود ما دارن متواری میشن و بچه های خود ما هستن که دارن این ور اون میرن، هر روز یک بخشی از زیر محور خانوادگی و محور ملی و محور مذهبی فلان چیه دارن پرتاب میشن به جای دیگه. خب توی ببینید، چه در جنت فردی باشیم، چه در کل باشیم، چه هر چی که باشیم، فرقی نمی کنه، صورت مسئله عوض نمیشه، اصلا عوض نمیشه. شما فکر کنید مثل چند هزار سال پیش گفتن خدایان، یزدان یعنی خدایان، یزد یعنی خدا، یزدان یعنی خدایان. خب شما فکر کنید که از هر راهی بخواد برید، شما فکر کنید خدایان هستن، صورت مسئله ما چه جوری عوض میشه؟ نه عوض نمیشه. ما میگیم که بله از اینجا الان داریم میریم به لامکانی، بعد میریم اونجا، بعد اینو در پیش داریم، بعد شما فکر کنید این طرح جنت یک کسی، فرض کنید هیچ فرضی اجازه بدین، شما ببینید اصلا عوض میشه؟ هیچی عوض نمیشه. شما چه بذارید خدا، چه بذارید خدایان، چه بذارید هر کاری بکنید، این صورت مسئله است که ما توش هستیم، هیچی هم عوض نمیشه. بنابراین بی خودی خودمونو در تکاپوی فرضیات به اصطلاح جدید این اندازیم که موضوع رو مشکل تر بکنه. همینی که متوجه شدیم بسمونه، یعنی همین چرخه‌ای که بر مبنای لا اله الا الله در واقع بنیان گذاشته شده، همین بسمونه. نه شما اصرار دارین هر جور میخواین تغییرش بدین، هیچ چیزی نداره، هیچ مسئله نداره، ولی در انتها همینه، در حرکت من و شما عوض نمیشه. ببینید دوباره بی نهایت تجربه وجود داره که این چرخه و این حلقه انا لله و انا الیه راجعونش صرفا بر مبنای جهان دو قطبی یک تجربه رو داره به ما میده، تجربه دو قطبیت. حالا اگه اینجا هستیم، اگه تو زندگی بعدی هستیم، ببینید اساس کار چیه؟ اساس کار سر دو قطبیه، رفتن نرفتن، قبول کردن قبول نکردن، نمیدونم پذیرش عدم پذیرش، اینه دیگه، غیر از این که نیست که. اما آیا تجربه به اصطلاح تجربه‌ای که بگیم تجربه الهی فقط منتهی میشه به جهان دو قطبی؟ نه، بی نهایت حلقه های دیگری وجود داره که یه رأس مشترک داره، ولی داخلش ماجراهای دیگری در جریانه. خب و ما در این چرخه یک تجربه ای رو داریم کسب میکنیم، اما لازم نیست ذهنمون حالا زیاد ما این معما این چرخه رو حلش بکنیم بعد بپردازیم به چرخه های دیگه و حلقه های دیگه. این چرخه رو فعلا ما یه جوابی براش پیدا کنیم، ببینیم که ما یه واقعیتی هست، ببخشید یک واقعیتی هست و اونم اینه که ما تا فلسفه خلقت، ببینید فلسفه خلقت، تا فلسفه خلقت نداشته ندونیم چرا هر کاری بکنیم زوری کردیم، عبادت بکنیم زوریه، نمیدونم چیکار بکنیم، حرکت کنیم زوریه، بگیم فلان زوریه. فلسفه خلقت رو ما باید بفهمیم چرا طراحی شدیم و چی میخواد بگه و به اصطلاح جهان بینی ما چیه، ایدئولوژیمون چیه. بنابراین ما عمیقا نیاز داریم که فلسفه خلقت رو بهش، نمیگم حالا به طور کامل، ولی به یک جواب قابل قبولی برسیم. یعنی بگیم بابا این عظمت، این هوشمندی برای این وجود داره و جا به جا رو چیزایی رو که طرح شده مثل جهنم، مثل مرگ، مثل نمیدونم حالا همین چیزایی که صحبت کردیم براش جواب قابل قبولی داشته باشیم تا بتونیم خدا رو بپذیریم. راحت میگم خدمتتون، ما اگر که به این فلسفه نزدیک بشیم عاشقش میشیم، میتونیم عاشقش بشیم. اما اگر که نه، بیایم اینجوری فکر کنیم که نمیدونم حالا بالاخره به شکل فکرهای مختلف شکل بده، ممکنه نتونیم جذبش بشیم چون نمیتونیم درکش کنیم. مثل همون بچه میمونه که مادره داره به زور یه چیزی رو میکنه تو گلوش، این بچه نمیتونه مادر رو دوست داشته باشه، ولی وقتی که فهمید مادر داره برای او رحمانیت خرج میکنه و صرف میکنه، اون وقت میتونه بفهمه. کما اینکه همه زمانی که خودشون مادر شدن ممکنه قدر مادرشون رو بدونن، زمانی که پدر شدن قدر پدرشون رو بدونن، تا زمانی که هنو پدر نشدن. درست میگم یا نه؟ این یک اصل مسلمیه. لذا اصرار ما برای اینه که روی این موضوع اصولا بیایم، با وجودی که بحث راجع به این مسئله واقعا مشکله، واقعا خب چی بگم، شرایط یک خب یک رب زنگ تفریح داشته باشیم ادامه بدیم. خیلی ممنونیم.